تو شیطان کا انجام آپ نے دیکھ لیا. تو یہ اس کے ساتھ تعلق ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ, انہوں نے اتباع معاملہ نہیں کی. حضرت لوط نے ان کو سمجھایا تھا مگر انہوں نے حضرت لوط کی اتباع نہیں کی. آیت نمبر 80, وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ. اس کی قوم نے انکار کیا اللہ کے حکم سے, تو ہم نے فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا, ہم نے اوپر سے پتھر برسائے ان پر. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. تو یہ دونوں واقعے شیطان کے اور قوم لوط کے تبیین کے ساتھ تعلق ہوتے ہیں. اللہ کا حکم مان لو, اگر خلاف کرو گے تو شیطان کی حالت دیکھو اور قوم لوط کی. تیسرا مسئلہ ہے سورت میں التوحید, توحید اعتقادی. اور توحید اعتقادی کا ماخذ ہے آیت نمبر 55, ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, پکارو اپنے رب کو, ادعوا پکارو مانگو اللہ سے, تضرعا اس حالت میں کہ تم عاجزی کرنے والے ہو, وخفیہ اور اس حال میں کہ تم اپنی دعا کو اپنے عاجزی کو چھپے کرتے رہو گے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ دعا کے کئی ارکان ہیں, جب یہ ارکان پورا ہو جائے تو دعا منظور ہو سکتا ہے. ایک رکن یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو عاجز سمجھے. دوسرا رکن یہ ہے کہ جس سے مانگے اس کو منزہ سمجھے تمام نقائص سے. اور تیسرا رکن یہ ہے کہ جس سے مانگے اس کو کامل سمجھے کہ تمہارے پاس یہ چیز ہے. یہ تین ارکان ہے. ایک رکن یہ ہے کہ جس سے مانگتے ہو اس کو ہر عیب سے منزہ سمجھو. اگر تم ایک آدمی سے مانگتے ہو تم کہتے ہیں یہ بخیل ہے, تو کیا دے دے گا تمہیں. دوسرا شرط یہ کہ جس سے مانگتے ہو اس کو کامل سمجھو کہ ہے اس کے قدرت میں. اگر تم کسی سے کتاب مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ اس کے پاس نہیں ہے, تو جب نہیں ہے تو کیا دے دے گا. اور تیسرا رکن ہے کہ جس سے مانگتے ہو اپنے آپ کو محتاج سمجھو. اگر تم کسی کتاب مانگتے ہو کہتے ہو کہ میں محتاج نہیں ہوں, تو کہتا ہے چاہے محتاج نہیں دیتا ہوں میں. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا میں یہ تین ارکان ہے. وَظَنَّ اذْهَابَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّ الْمَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. حاجت روا کامل صرف تو ہے. ایک رکن سب کچھ تیرے اختیار میں ہے, اور دوسرا سبحانک, اور تو ہر عیب سے پاک ہے. دوسرا رکن ہو گیا انی کنت من الظالمین, میں محتاج ہوں, ظلم میں محتاج. یہ تین ارکان ہے اس دعا میں. ایسے دعا کے لیے شرائط ہیں. ایک شرط یہ ہے کہ ریا سے پاک ہو, کیونکہ زور سے بولنا میں ریا آتا ہے. آپ زور سے بولے اللہم اغفر لی تو اس میں ریا آتا ہے, اور اس میں پورا تصور قدرت کا نہیں آتا. یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ زور سے سنتا ہے. اور جب آپ نے چپکی سے دعا مانگی تو ریا سے آپ پاک ہو گئے, اور آپ نے جب چپکی سے دعا مانگی تو اس میں اللہ کی قدرت کا اثر زیادہ ہو گیا کہ میرا رب میرا عاجزی دیکھتا ہے اور سنتا ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کی نجی زور سے دعا کرنا مکروہ ہے. یہ متضمن ہے ریا کی لیے اور کراہت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی دعا مانگو, اور قرآن یہی کہتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, مانگو اللہ سے, پکارو رب کو اس حالت میں کہ تم عاجزی کرنے والے ہو, وخفیہ اور اس حال میں کہ تم میں خفا ہو. بخاری باب باندھا ہے التامین الدعا. ایمان جب قرار کرے اور ولو قال دن تک پہنچے تو تم آمین کہو. تو امین کا مطلب ہے یا اللہ ہماری دعا کو منظور کرو. تو بخاری میں باب باندھا ہے باب التامین الدعا. چونکہ یہ دعا ہے تو امام بانی با فرماتے ہیں کہ دعا آہستہ بولنا چاہیے, اس لیے آمین آہستہ خفیہ بولو. اگر زور سے بولو گے تو قرآن سے خلاف ہوگا. اور جو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام زور سے فرمایا کرتے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعلیم کے لیے ایک دو دفعہ آپ نے فرمایا آمین. آپ نے کہہ کہ یہ لفظ ایسا بولنا چاہیے آمین مت کے ساتھ, اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا آمین, جیسے بھی ٹھیک ہے. تو جو جار سے آپ نے کیا ہے تو تعلیم کے لیے کی ہے, اور جو خوش ہے وہ قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. اس لیے امام حنیفہ کا مذہب ہے کہ قرآن میں جب آیت مل جائے تو مقدم ہوگا. حدیث تابع ہے, باپ آگے ہے اور بیٹا پیچھے ہے, تو حدیث میں تعلیم ہوگا قرآن میں تعمیل ہوگا. راستہ تنگ ہو گیا تو ایک کا گزر ہے تو کون آگے گزرے گا؟ اگر راستہ چھوڑیے تو بے شک دو تین گزر سکتے ہیں. راستہ تنگ ہو گیا تو ایک آگے ہوگا, کون سا آگے ہوگا جو بڑا ہے. ویسا ہی قرآن اور سنت میں تضاد آ جائے تو قرآن میں کیا ہوگا؟ قرآن میں تعویل نہیں ہوگی, حدیث میں تعویل ہوگا. تو یہ ہے دعوے توحید, حضور ربکم تضرعاً وخفیہ, ایک اللہ کو پکارو اس حالت میں کہ تم عاجزی کرنے والے ہو اللہ کے ہاں, وخفیہ اور تمہارا عاجزی خفیہ ہو آہستہ ہو. ویسے ہی 29 میں اس دعوے کو ذکر کیا گیا تھا, قل امر ربی بالقسط واقیم وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین. فرماؤ میرے پیغمبر لوگوں کو اللہ نے عمل کیا ہے توحید کے ساتھ, قسط انصاف. انصاف یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کو دے دو, اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دو. یہ انصاف ہے. دونوں آدمی آپ کے پاس آ جائے تو ہر ایک کو اپنا اپنا حق دے دو. تو کس مطلب کیا ہے؟ جو خدا کا حق ہے کہ سب کچھ جاننے والے ہیں, ہر کچھ دیکھتا ہے, یہ اللہ کا حق ہے. لِلَّهِ حَقٌ لَا يَكُونُ لِغَيْرِهِ وَلِعَبْدِهِ حَقُّهُمَا حَقَّانِ لَا تَجْعَلُ الْحَقَّيْنِ حَقًّا وَاحِدًا. تو کس مطلب ہے؟ خدا کے حساب خدا کو دے دینا, اور مخلوق کے اوصاف جو ہے عاجزی ہے اور تضرع ہے وہ مخلوق کو دے دینا. ایسا نہیں کہ مخلوق کو بڑھاؤ. وَدُونَهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, یہ سورت کا تیسرا مسئلہ ہے. اور توحید سے تعبیر کیا ہے الدعا, کیونکہ دعا میں رد شرف علم آیا پھر تصرف آیا. ایک اللہ کو پکارتا ہوں, کیوں؟ وہ عالم ہے, وہ متصرف ہے, وہ امداد کر سکتا ہے. تو ایک جو ذکر کرتے ہیں اور اس پر سب, اور اس پر چار واقعات لائے ہیں. اس مسئلے پر چار واقعات. اول واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا, کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس مسئلے پر بھیج دیا تھا. آج اناٹ لقد ارسلنا نوحا الى قومی فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. نوح کو ہم نے اس مسئلے پر بھیجا تھا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور دوسرا آیت نمبر 65, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور تیسرا آیت نمبر 73, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور چوتھا حضرت شعیب علیہ السلام کا آیت نمبر 85, وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سورت میں تین مسئلے تھے. ایک مسئلہ ہے دل تنگی مت کرو, اور اس پر سب سے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لایا کہ موسیٰ کو بھیجا گیا تھا, اس نے دل تنگی نہیں کی تھی. اور دوسرا مسئلہ ہے اتباع منزلہ کرو, افعال شرکیہ مت کرو. اس پر دو واقعات لائے, شیطان اور قوم لوط, انہوں نے اتباع منزلہ کی انجام کیا ہوا. اور تیسرا مسئلہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس پر چار واقعات لائے. حضرت نوح کو اسی مسئلے پر بھیجا گیا تھا, حضرت ہود کو یہی کہا گیا تھا, حضرت صالح کو یہی پیغام دیا تھا, حضرت شعیب کا یہی مشن تھا, یہ چار انبیاء علیہ السلام. تو مطلب سورت کا کیا ہے, سورت اعراف اس میں تین مسائل اور اس کے اس بات کی چھ واقعات. ویسا ہی اس سورت میں منکرین کے انجام اور ان کا اختتام اور اس پر بارہ واقعات ذکر کی ہیں کہ منکرین کا انجام کیا ہے. تو بارہ امثال, بارہ مثالیں اس کے ذکر ہیں. جن نے انکار کیا اس کی حالت دیکھو, شیطان ایک, قوم نوح دو, قوم عاد تین, قوم ثمود چار, قوم لوط پانچ, قوم شعیب چھ, فرعون کی حالت سات, قوم منجار کی فرو جو منجار بن گئے تھے ان کی حالت آٹھ, جنہوں نے گوسالہ کو بچے کو پوجا تھا عابد العجل نو, جنہوں نے اللہ کا حکم بدل کیا تھا ان کی حالت دس, جنہوں نے سنیچر کے دن وہ شکار کہلاتا گیارہ, اور نبا الذی آتینا وآتینا بارہ, یہ بارہ واقعات ہیں. سورت میں واقعات ہیں بارہ مجرمین کا کہ اے مجرم لوگ ان کا حال دیکھو. سورت کے ساتھ انعام کے ساتھ مناسبت, سورت انعام میں توحید پر دلائل عقلی تھے, پچیس دلائل عقلی تھے, اور اس سورت میں دلائل نقلی ہیں. اس سورت میں عقلی دلیل صرف ایک جگہ ہے, باقی سب نقلی دلائل ہیں. تو سورت متصل لایا گیا اس کے ساتھ تاکہ مسئلے کی پوری تکمیل ہو جائے. سورت انعام میں دلائل عقلی تھے توحید پر, اور اس میں دلائل نقلی تھے تو متصل لایا گیا. یا اس سورت میں مجرمین کے استہزاء کا ذکر تھا جو انبیاء کے ساتھ انہوں نے تمسخر کیا تھا, اور اس سورت میں مجرمین کے انجام کا ذکر ہے. جیسا میں نے بارہ ذکر کی تو متصل لایا گیا اس کے ساتھ کہ جو لوگ استہزاء کرتے ہیں توحید اور سنت کے ساتھ ان کی حالت سورت اعراف میں دیکھ لیجیے. اور ویسا ہی ہم نے سورت انعام میں بتلایا گیا تھا کہ ہر مومن پر چھ امتحانات آتے ہیں. ہم نے ان سے تعبیر کیا تھا العقبات الستہ, وہ چھ سخت مقامات, جیسا کذالک کے لفظ کے ساتھ میں نے بتلائے تھے. تو اس میں چھ انبیاء کا ذکر ہے. وہاں عقبات وہ تو تاریخی چھ تھی, اس چھ کا ذکر چھو میں ذکر کیا کہ دیکھو یہ چھ واقعات انبیاء کی دیکھو. تو یہ سورت اصل میں تفریح و تشریح ہے ما قبل سورت کی. ما قبل سورت ختم ہوا تھا 166 آیتوں میں, اور ما قبل سورت کے اختتام کے دو جملے تھے. سورت انعام آپ آخری دیکھیں, دو جملوں پر ختم ہے. ان ربک سریع العقاب, یقینا رب تیرا جلدی عذاب دے دے گا مجرمین کو. ان ربک سریع العقاب یہ جملہ ہے, اس جملے کی تفسیر ہے سورت اعراف. یقینا تیرا رب جلدی عذاب دے گا, کیسا دے گا, شیطان کو دیکھو کیسا دے گا, قوم نوح کو دیکھو کیسا دے گا, قوم ہود کو دیکھو, قوم صالح کو دیکھو, قوم لوط کو دیکھو, قوم شعیب کو دیکھو, فرعون کو دیکھو, اصحاب ثبت کو دیکھو. تو سورت اعراف میں جو واقعات ہیں مجرمین کی وہ سریع العقاب کی تشریح ہے. اور دوسرا جملہ ہے وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ, یقیناً اللہ بخشنے والا ہے مہربان. کیسا مہربان ہے, ایسا مہربان ہے جس نے حضرت نوح کو بچایا, ایسا مہربان ہے جس نے ہود کو بچایا, جس نے صالح کو بچایا, جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا, جس نے شعیب کو بچایا. اِنَّهُ لَغَفُورٌ تو تشریح ہے. تو سورت انعام کو متن کیا ہے, اس کے آخری متن کیا ہے, اور سورت اعراف اس کی تشریح کی گئی ہے. سریع العقاب ویسا ہی 166 آیت ہے سورت انعام کی. آپ سورت اعراف کے 166 آیتیں نکال دیجئے. سورت اعراف کی 166 آیتیں آپ پڑھیں. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. اور 167 نمبر آیت تکمیل آئے. 167 آیت میں آپ دیکھ لیں ان ربک لسریع العقاب, یہاں لام لایا, وہاں سورۃ انعام میں لام نہیں تھا. لام اس وقت نہیں تھا کہ ابھی تک عذاب کے نمونے نہیں بتلائے گئے تھے, تو اس لیے وہاں سریع العقاب کہا. اور سورۃ اعراف میں عذاب کے نمونے بتائے گئے تو لسریع العقاب کہا. اور میری اس جملے کے لایا وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمٌ, جیسا سورۃ انعام جن جملوں پر ختم ہوا تھا اتنی آیتیں نہ کر کے اس جملے کو لایا اور ترتیب دے دیا, سورت کو مکمل کر دیا اور ترتیب کے ساتھ. قرآن کا یہی قاعدہ ہے, ایک سورت کو متن بناتا ہے تو دوسرا اس کی تفسیر, دوسرا اس کی تشریح. ایک سورت میں ایک مضمون کو لے جاتا ہے ایک عنوان سے. سورت انعام لے گیا چلا گیا تھا دلائل عقلیہ کے ساتھ, تو سورت اعراف لایا گیا دلائل نقلیہ کے ساتھ. درمیان میں بعض آیتیں مشکل ہیں اور انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے تو انبیاء کے بیٹھنے کے سے کئی فائدے ہیں. 9 نمبر آیت میں حضرت نوح کا ذکر ہے, لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. اس سے کئی مسئلے ثابت ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اللہ کا قانون ہے کہ انبیاء بھیجتے رہتے ہیں, اللہ نے ہمیشہ انبیاء بھیجے ہیں اور ان کا اختتام ہوا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دوسرا ہے کہ انبیاء کی بعثت کا مقصد التوحید ہے, اعبدوا الله. اور تیسرا یہ ہے کہ انبیاء کا مشن انذار کے لیے ہوتا ہے, ڈراوا, لوگ ڈراتے ہیں کہ شرک مت کرو. اور چوتھا یہ بیان کرتا ہے کہ ہمیشہ یہ حق کے مقابل ہو گئے ہیں معتبر. قال الملأ من قومه, معتبر مخالف ہوتے رہتے ہیں. اور پانچواں, انبیاء جب آتے ہیں تو پہلا خطاب ان کا نہایت نرمی کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھی تمہارا طریقہ ہوگا کہ پہلا خطاب سختی سے مت کرو. حضرت نوح فرماتے یا قوم, اے میرے قوم, اے میرے بھائیو. تو انبیاء کا خطاب نہایت نرمی سے اول ہوتا ہے. اور چھٹا, جب کوئی نبی آیا ہے تو مخالفین نے اس پر الزامات لگائے ہیں, تم دیوانے ہو, تم شریر ہو, لے سکتی ضرورت. اور انبیاء ہمیشہ ہی مدافعت کرتے ہیں اپنے نفس سے کہ ہم جھوٹے نہیں ہیں, ہم گمراہ نہیں ہیں. اور انبیاء ہمیشہ خیر اور رحمت کے ساتھ آتے ہیں. وَأَنصَحُ لَكُمْ, ہم رحمت کے ساتھ آ گئے ہیں. اور پھر انبیاء جب آئے ہیں تو چپ نہیں بیٹھے ہیں, انہوں نے اللہ کے حق حکم کا اظہار کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ مری بن گیا اور مسجد میں چپ بیٹھ گیا. نہیں, انبیاء جب ہی آئے گئے تو کہتے ہیں ابلغکم رسالات ربی, ہم خدا کا حکم بتلاتے ہیں. اور انبیاء نے جب ہی بیان کیا ہے تو لوگوں نے اس مسئلے کو عجیب سمجھا ہے کہ تو نیا مسئلہ ہے. او عجب تم انجاکم ذکر, ہمیشہ لوگوں نے حق کو عجیب سمجھا ہے اور ہمیشہ ہی لوگوں نے تکذیب کیا ہے. تو اس واقعے میں تینوں مسئلوں کی طرف اشارہ ہے. اشارہ ہے کہ دل تنگ مت کرو, حضرت نوح کو بھیجا گیا تھا, دل تنگی اس نے نہیں کی. اشارہ ہے اتباع ما انزلہ کرو, قوم نوح نے نہیں کی تو ہلاک ہو گئے. اور توحید پر حضرت نوح بھیجے گئے تھے. تو تینوں مسائل پر تشریح کرتے ہیں. ویسا ہی اور واقعات بذات, یہ واقعہ توحید کے لیے ہے اور دونوں مذہبی ثابت ہوتے ہیں اس سے. بے ذات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تسلی پر ہے, اور دو مسئلے بھی ثابت ہیں. یہ صحیح انبیاء حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں ہے, یونس, ہود, مومنون, شعراء اور سورۃ نوح میں یہاں مفصل ہے. ویسا ہی واقع ہود یہاں ہے, سورۃ ہود, شعراء, زاریات, الحاقہ, ان سب نے یہ واقعہ ذکر مختلف طریقوں سے. تو سورت کا مقصد تھا اثبات المسائل الثلاثہ, اور سورت منقسم تھا واقعات سته پر, چھ واقعات پر, اور سورت ممتاز تھا بے ذکر انجام المجرمین, مجرمینوں کا انجام, اور سورت ممتاز تھا بے تفصیل الواقعات الانبیاء, انبیاء علیہ السلام کی تفصیل. ویسا ہی سورت ممتاز تھا کہ ان بارہ مجرم کی حالات جو تباہ ہو گئے ہیں, وہ بارہ مجرمین جو تباہ ہو گئے ہیں بسبب انکار من آیات اللہ. اور سورت کا ربط ما قبل سورت میں دلائل عقلیتی یہاں نقلیہ لائے گئے. ما قبل سورت میں مشرکین کے استہزاء اور تمسخر کا ذکر تھا, یہاں ان کے انجام کا ذکر ہے, اور ما قبل کو مضبوط کر دیا. ویسا ہی سورت میں اور واقعات ہیں, درمیان میں ایک آیت کی تھوڑا تشریح کرتا ہوں. آیت نمبر 157, الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف, او پیغمبر جو عمل کرے گا ان کو بالمعروف اللہ کے احکام کے ساتھ. معروف کیا ہے؟ طاعت اللہ. وينهاهم عن المنكر, اور او پیغمبر جو روکے گا ان کو ان چیزوں سے جو اللہ کے لیے ناپسند, منکر جو اللہ کے ناپسند ہو ان کو روکے گا. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور پیغمبر ان کو جائز بتلائے گا طیبات, کیونکہ بنی اسرائیل نے بعض طیبات منع کی تھی کہ ان کا گوشت مت کھاؤ. يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اور وہ پیغمبر جو خبیث چیزیں ان پہ حرام کرے گا. تو خبیث چیزوں میں کون سی ہیں؟ شراب, جوا, اور خبائث ہے کیا؟ بول دراز, بول خواہ کسی حیوان کا ہو یہ خبائث ہے, حرام کرے گا ان پر خبائث. تو خبائث میں بول دراز ہے, خواہ انسان کے ہو حیوان کے ہو. تو سورت آراف مکے میں اتری ہے, اور یہ بعثت کی تقریباً تیسری سال ہے. سورت سعد, اس سورت کے اترنے کے بعد آپ نے 10 سال مکے میں گزارے ہیں. سورت اعراف 30 سال کا چھوٹے کا معلوم ہوتا ہے, اس کے بعد آپ نے 10 سال مکے میں گزارے ہیں, پھر آپ مدینہ تشریف لے گئے ہیں. تو 6 سال کے بعد ایک قوم آئی اور نیم کا, اور انہوں نے اسلام لایا. مدینہ میں چند دن ہو رہ گئے تو ان پر خارش آ گئی, آب و ہوا مدینہ کا ان پہ ناموافق آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو گجر لوگ ہیں, ہم تو سالن نہیں کھا سکتے, ہم تو ہمیشہ ہی دودھ لسی وغیرہ سے گزارا کرتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا میرے پاس مدینہ میں دودھ لسی نہیں ہے, آپ باہر جائیں اور وہاں بیت المال کا اونٹ ہے ان کے پاس آپ رہیں اور ان سے گاجی پیتے رہیں, وہاں وہ جب بہت ہے, اور جاؤ وہاں ان سے گاجی پیتے رہو, یعنی دودھ کھاؤ, لسی کھاؤ, دہی کھاؤ, روغن کھاؤ, جو کچھ مل گئے وہاں کھاؤ, یہاں مدینے میں نہیں. وہ چلے گئے, جب چلے گئے تو انہوں نے وہاں اونٹ کا دودھ پی لیا, اور حدیث میں آتا ہے بول بھی پی لیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بول ان چیزوں کا جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے حلال ہے، بول مایو تو لہمو جائز، بول ان کا جو گوشت کھاتا ہے جائز ہے۔ اس حدیث سے انہوں نے استنباط کیا کہ بول ان چیزوں کا جن کے گوشت حلال ہیں وہ پاک ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن تو فرماتا ہے کہ میں نے پیغمبر اس وقت سے بھیجا تھا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ پیغمبر حرام کرے گا ان پر پلید چیزیں، تو بول سے پلید کیا چیز ہوگا۔ تو 10 سال آپ نے حرام کیا تھا، 6 سال مکے میں گزار، مدینے میں گزارے، تو 7 سال کے بعد بول جائز ہو گیا۔ کہ تم کہتے کہ بول جائز ہے، یہ قطعی آیت کو تم منسوخ کرتے ہو۔ تو یہ حدیث جو انہوں نے رال اور زکوان والوں نے بول پیا، یہ حدیث بخاری نے 7 جگہ لائی حدیث، ایک جگہ یہ حدیث بخاری لاتا ہے صفحہ 423 جلد اول میں، اور مشہور امام کی روایت ہے مولى بن اسد کی، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ مدینے سے نکل گئے فشربوا من ابوالها والبانها، انہوں نے پی لیا اونٹوں کا گوشت، اونٹوں کا دھوپ اور اونٹوں کا بول، فشربوا انہوں نے پی لیا۔ اسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے امر کیا کہ جاؤ تم بول پی لو، اس روایت میں ہے فشربوا من ابوالها والبانها۔ بخاری نے 7 جگہ یہ حدیث لایا ہے، اور جگہوں میں یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا جاؤ فشربوا من ابوالها والبانها، جاؤ اور اونٹوں کے بول پی لو اور دودھ پی لو۔ اور یہاں 423 صفحے میں جو مولى بن اسد کی روایت ہے اس میں یہ لفظ نہیں ہے، تو بخاری کا مطلب ہے کہ روایت نے زیادتی کی، اصل حدیث یہ نہیں، اصل حدیث یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا جاؤ پی لو ان سے، تو انہوں نے تعمیم سے غلط فائدہ اٹھایا، فشربوا من ابوالها والبانها، اصل حدیث یہ ہے۔ جو اور الفاظ آتے ہیں کہ حضرت نے عمل کیا وہ روایت کی زیادت ہے، اور حدیث میں ایسا زیادت ہوتا ہے، اس کی کئی مثالیں حدیث میں۔ بخاری میں کہ بدر میں جب آپ لڑ رہے تھے تو آپ نے تقریر کی، صحابہ سن رہے تھے، حضرت مقداد بن اسد نے فرمایا اے پیغمبر آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم آپ کو چھوڑیں گے، ہم بنی اسرائیل جیسا ہوں گے کہ موسیٰ سے کہیں گے کہ تم جاؤ فضب انت اور رب کا فقات لائے نہ ہونا قائد، تم جاؤ لڑو ہم یہاں بیٹھیں گے، ہم تو بنی اسرائیل جیسے نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مقداد نے جو بات کہی ہے کاش اگر میرا تمام عمل وہ لے لے اور اس کلمے کا ثواب مجھے دے دے، کیونکہ اس نے بہادری سے کلام کیا ہے۔ مقداد کی بات نہایت شجاع تھی، تو مقداد کی حدیث میں آتا ہے کہ ہم تم جہے کہیں فضل انت اور رب کا فقات رائے قائدون، حدیث میں آتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ فضل انت اور رب کا تو سورت مائدہ ہے، جنگ بدر 2 سال ہوا ہے، اور سورت مائدہ ہجرت کے 9 سال بعد نازل ہوا ہے، ابھی تک تو آیت اتری نہیں تھی۔ تو مقداد نے کیسا پڑھ لی اس آیت کو، ابھی تک تو فضب انت و رب کا فقاتلا انا ہونا قائدون، ابھی تک یہ آیت اٹھا نہیں، تم اس دار میں کیسا پڑھ لیا، یہ تو 7 سال 8 سال بعد آیت اترا ہے، تو حدیث کیسا بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں حدیث اتنا تھا کہ مقداد نے کہا حضرت ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جب راوی نے اس حدیث کو روایت کیا بعد میں، تو راوی نے ساتھ ملا دیا کہ مقداد نے کہا فضل من طور، یہ راوی کا قول ہے، یہ مقداد کا قول نہیں ہے، اس کو درج فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ حدیث میں ایسے بہت سے حدیث ہیں اس میں روایت اپنی طرف سے گڑھ لیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں تمام کی تمام حدیث ہے، جو معرفۃ الحدیث لو تو سب کو حدیث کہتا ہے، حالانکہ ان کا جوڑ نہیں ہوتا۔ ویسا ہی البان ابل، ابوال ابل، یہ پیغمبر کا حکم نہیں تھا، یہ تو وہ نیم نے کہا کہ چلو، جیسے گجر لوگ ہوتے ہیں تو زیادہ محبت سے وہ چوم لیتا ہے اس کی منہ کو، تو انہوں نے محبت سے پی لیا، تو غیر مقلدین آ گئے کہتے بول حلال ہے، آیت منسوخ کر دی۔ اور حدیث کو اس کا مقابلہ کر دیا. اور جگہ بھی ہیں لیکن ہمارا کام تو صرف سمپل دکھانا ہے. ہم کہتے ہیں سورت کا مطلب یہ ہے تین مسائل اور اس پر تین واقعات اور مجرمین کے حالات. تین مسائل تفصیل کے ساتھ بیان کی گئے اور ان پر واقعات. اس کے بعد سورت انفال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال قل انفال اللہ والرسول. سورت کا مقصد ہے القتال فی سبیل اللہ تعالی اور اس کے لیے قاعدے. سورت انفال کا مقصد ہے اللہ کی دین میں جھگڑنا اور اس جھگڑے کے طریقے قاعدے. ماں قبل کے ساتھ مناسبت کیا ہے. جب سورت انعام اور آراف میں مسئلہ ثابت ہو گیا, مدلل ہو گیا, مجرمین کے حالات بیان کی گئے تو سورت انفال لائے کہ اٹھو اس کے لیے لڑو. مسئلہ ثابت ہو گیا بالعدلہ تو اٹھو اس مسئلے کے لیے لڑو اور اس مسئلے کے لیے قتال کرو. لیکن یاد رکھو قتال جب کرتے ہو تو دولت کے لیے مت لڑو. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہم ملک کو اپنے خواب کو آزاد کراتے ہیں, یہ تو کفاروں کا قول ہے. ہم انتقام لیتے ہیں تو اول اصلاحی نیت بتلایا. یس ارون غان الفاظ اول آئے تھے اس وصلے کی نیت صاف کرو. نیت میں یہ مت لاؤ کہ میں بندوق لے لوں گا, مال غنیمت لے لوں گا. نہیں, نیت صاف کرو مال اگر آ جائے تو میں امیر کو دے دوں گا, میں مال کی لیے لڑ کروں. ہم لڑتے ہیں اللہ کے لیے. مجاہد کے لیے چاہیے کہ سب سے پہلے نیت صاف کرے. اور یہ جہاد کا تیسرا منزل ہے. جہاد کا ایک منزل تھا سورت بقرہ میں, مجاہد کا ٹریننگ, ملک کا امن اور گھر کی اصلاح. اور دوسرا جہاد کا منزل تھا جماعت بنانا, کہ جماعت بنایا گیا ایک ایک آیا کہ میں تشریح کرتا ہوں تو مجھ سے وقت جائے گا, پھر تو صورت ختم نہیں ہوگی. ایک ایک آیا کہ میں تشریح کرتا ہوں, ایک دوسرا کہہ گیا ایک دوسرے آئے کی تشریح کروں. میں نے کہا میں تو سمپل دکھاتا ہوں, آیا تم کی تشریح چاہیے تو میرے پاس وہاں تشریف لائیں کر میں اپنے دور میں مفصل یہاں وہاں تشریح کرتا ہوں. فوسوسہ لہما شیطان, شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا. لِيُبْدِ لَهُمَا مَا وَرِيَاهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا. حضرت آدم اس سے پہلے جیسا کہ خطیب چوہا پہنتا ہے اور اس کے ساتھ اچھے لباس ہوتے ہیں اور لباس انہیں ڈھکا رہتا ہے, اور کہا گیا کہ ایک حاکم کو جب حکومت معطل کر لیتی ہے تو اس سے حکومت کا لباس چھین لیتا ہے, تمام لباس نہیں. جج کے سامنے جب ایک تانے دار ایسے چوپ بیان دیتا ہے اور جج کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے تو جج کہتا ہے نکالو کپڑے. تو کپڑے کا نکالنے کیا مطلب ہے, یعنی حکومت کا جو نشان ہے یہ اتار دو, یہ نہیں کہ سب اتار دو. تو آیت کا مطلب ہے کہ حضرت آدم کو ایک خاص لباس پہنایا گیا تھا اس مقام کے مناسب کا. جب آدم سے غلطی ہو گئی تو ہم نے وہ لباس اتار دیا, نہیں کہ سب کے سب اتار دیا. اور لیب دیا لہما, لام تخصیص کے لیے آتا ہے, یہ نہیں کہ اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ عزت ہوا. ان کے دل میں آ گیا کہ ہم سے وہ خوشی چلی گئی. لام لائے لہما نہیں, لوگوں کو نہیں. اور پھر آگے لفظ گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آیت نمبر 16 میں قالا فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم. قالا فبما اغویتنی, شیطان نے قسم اٹھایا اس وقت کہ میں ان کو قرآن کی طرف نہیں چھوڑوں گا, صراطك المستقیم میری قسم ہے میں بیٹھوں گا کبھی قرآن کی طرف میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ نہیں ہے کہ چلی کی طرف نہیں چھوڑوں گا, چیلا دیتا رہو شیطان مقابلہ نہیں کرے گا. قرآن کے دس پہ جاؤ تو شیطان نے قسم کھایا ہے. اور اللہ نے فرمایا تیرہ اور تیرہ تابع دار جہنم میں ڈالوں گا. اور حضرت آدم کا جو قول ہے لیبدلہما تاکہ ظاہر ہو جائے ان دونوں کو ما غری عنہما من سواتہما, وہ جو چپ گیا ہے ان دونوں کے اجسام. سوآت عورت نہیں ہے, اندر سے جو کپڑا ہے وہ شاہی لباس پر بند ہوا تھا تو یہ شاہی کر رہا اتارا گیا, یہ نہیں. اور دوسرا آیت آتا ہے فدلہما بغرور, دلہ من الدال ہے, دال کہتے ہیں کھینچنا, کھینچ لیا شیطان نے ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ. فلما ذاق شجرتا, وہ درخت جو ان پر بنتا بدت لہما سواتہما, ظاہر ہوا خاص ان دونوں کو اپنی تکلیف. سو اب تکلیف کو کہا جاتا ہے اور سو اب بے عزتی کو کہا جاتا ہے, ظاہر ہوا ان دونوں کو کہ ہم بھی عزت ہو گئے. یہ نہیں ہے کہ خالی ہو گئے برہنا ہو گئے. ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, آگے آیت آتا ہے اللہ امر نہیں کرتا ہے ان افعال پر جو فحشاء ہیں. برہنا کرنا فحشاء ہے تو یہ امر نہیں کرتا اللہ. مطلب آیت کا یہ ہے کہ ان کو اپنی تکلف اور اپنی پریشانی ظاہر ہو گئی. بدت لہما سوآتہما, اور خاص ان کو پتہ ہو گیا کہ ہم پریشان ہو گئے ان کے کہنے سے. وطفقا یکسفان علیما, خصفا یکسف ہو پتھر رکھنا, دو سے آپ پتھر کھینچ لیجیے, اس جگہ کا گلاب وغیرہ یہ لیتے تھے اور اپنے ساتھ, کیونکہ عمل و گیان سے نکلو اس مقام سے جس مقام میں یہ بستے تھے. واللہ علم کہاں کا وہ مقام, تو اللہ نے فرمایا اس مقام سے چلے جاؤ. جیسا کہ کوٹی میں وزیر رہتا ہے, جب وہ معطل ہو جائے تو حکومت اسے کہتی ہے یہاں سے نکلو. ایک حاکم میں کوٹی میں رہتا ہے, جب اس کی مدت تمام ہو جائے تو بادشاہ اسے کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلو. یہ خاص مقام میں بستے تھے تو اللہ نے فرمایا اس سے نکلو, تو جب یہ نکل گئے تھے تو اس مقام سے پھول وغیرہ رہتے تھے. تفقا یک صفانی, شروع ہو گئے دونوں کہ وہاں سے گلاب اور پتھر لیتے تھے ساتھ, منور عقل جمع اس بات سے. قالا ربنا ظلمنا, ہم نے زیادتی کی اپنے نفس پر, حالانکہ زیادتی قصدن نہیں تھی. قرآن میں ذکر ہے یہ بھول کے گائے تھا. وَلَقَدْ عَيْنَا إِلَىٰ آدَمَا, بعض لوگوں نے خام خواہ عزیز کو غلط مستعمل کیا ہے, کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے اور پتھر پر آپ نے کپڑے رکھ دی, جب آپ نہانے غسل سے فارغ ہو گئے تو پتھر ٹانگ مر دی گئی, دوڑتی گئی اور موسیٰ علیہ السلام ننگے ان کے پیچھے چلے گئے. یہاں تک کہ بڑے شہر کی جماعت میں آئے اور آپ ننگے تھے. معاذ اللہ, پیغمبر بھی ننگا پھرتا ہے. بخاری نے باب باندھا ہے, بخاری باپ باندھتا ہے کہ جب نہاتے ہو تو چوٹی باندھ لو, ایسا نہ ہو کہ بالکل برہ نہ ہو, چوٹی باندھ کے نہا لو. اور بخاری میں آتا ہے کہ ان ایوب ایک تصلا عریانا, حضرت ایوب علیہ السلام غسل کیا کرتے تھے اس حال میں کہ وہ برہ نہ تھے. فسقط علیہ جراد من ذہب, اوپر سے اللہ نے ایک جراد پھینک دیا سونے کا. فجعل یحسو فی ثوبہ, تو ایوب شروع ہو گیا کہ اس سونے کا وہ جمع کر رہا تھا اپنے کپڑوں میں, تو جب وہ عریان میں آ رہا تھا تو کپڑا کہاں سے آیا. پہلے حدیث میں تو یہ ہے کہ ایوب برہنا نہا رہے تھے, اور پھر دوسرے حدیث میں فجعل یحسو فی ثوبہ, وہ جو سونے کا جراد پھینکا گیا تو اپنے کپڑوں میں وہ جمع کر رہا تھا. تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اس حدیث کا ہے ایوب نے آ رہا تھا برہنا کپڑوں سے, یہ نہیں کہ چوٹی نہیں تھی, چوٹی تو تھی, تو جب اس پر پھینکا گیا سونے کا جراد تو اس چوٹی میں وہ جمع کر رہا تھا. یہ مطلب ہے حدیث کا. یہ نہیں کہ بالکل برہنہ. ویسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو آتا ہے کہ برہنہ آ گیا, تو برہنہ کا مطلب نہیں کہ چوٹی نہیں تھا. برہنہ کا مطلب ہے قمیص نہیں تھا, شلوار نہیں تھا, ازار نہیں تھا. ویسے ہی حضرت آدم علیہ السلام, یہ نہیں کہ بالکل برہنہ ہو گیا. اور اس بنگلے سے جب نکل رہا تھا تو اس بنگلے سے کوئی پول گرا وغیرہ لے لیا کہ اچھا مقام تھا, آج ہم ان سے نکل گئے. خام خواہ لوگوں نے کہا بالکل برہنہ ہو گیا, یہ تو غلط مانا ہے. اور یہ صفان یل سکانے اپنے ساتھ جوڑتے تھے وہاں کے پھول, وہاں کے پتھر. خصف تنالی اس وقت کہا جاتا ہے جب ایک انسان جوتی کو سینا چاہے. احناف کا بڑا امام ہے بخاری کا مذہب, اس کا نام ہے خصاف. خصاف کیوں کہتا ہے؟ اس کا یہی کسب تھا کہ سویرے بازار میں آتا تھا اور جوتی سیتا تھا, گھنٹہ دو جوتی سی لیا اور کوئی تھوڑا رزق کمایا اور پھر درس میں آ گیا. سن 800 ہجری تک احناف کا نام بغیر کسب کے نہیں تھا. جو کوئی عالم فتح دے گا تو ساتھ لکھتا تھا کہ میرا یہ عمل ہے, میرا یہ کسب ہے. البزار کتب ابو حنیفہ البزار, یہ فتوا ابو حنیفہ بزار کپو بیچنے والے نے کیا ہے. کتب الجساس احمد بن علی الجساس, یہ فتوا اس مولوی نے دیا ہے جس کا نام احمد ہے اور جس کا کسب ہے جساس چونا نکالنا. اور جو ائمہ کا شمس ہے, جس کو شمس الامہ کہا جاتا ہے, جب وہ فتوا دیتا تھا تو ساتھ لکھ رہتا ہے کتبہ شمس الائمۃ الحلوانی, یہ فتوا میں نے لکھ دیا جو میرا رزق حلوا بیچنے کا ہے. گھر میں حلوا پکاتا تھا اور وہ بیچتا تھا, توڑا بیچ دیا, پیسے کمائے تو پھر فتوی کی لیا تھا درس کے لیے. اور جو کوئی مولوی اپنے ساتھ ہی نہیں لکھتا تھا کہ میرا رزق فلان جگہ سے ہے, تو لوگ اس کو جھوٹا کہتے تھے کہ تم بےمان ہو, دین کو بیچتے ہو, تم کس سے کاٹو. آج کل متمین سے پوچھ لو تم نے یہ بنگلے کس چیز سے بنا دی, تم نے یہ کپڑے کہاں سے پہن لیے, تو دین بیچ دیا نا, تم نام لکھ دو تو میرا یہ کسب ہے. تو خصف تو نالی مطلب میں نے چھی لیا اپنے جوتے کو. خصف نالی یخ صفانی جوڑتے تھے اپنے بدن کے ساتھ وہاں کے پھول, وہاں کے پتھر. یہ نہیں کہ بالکل بڑے نہ تھے. اور میں نے وہ حدیث بھی بیان کی حضرت ایوب کے, ایک تصل اوریان کتاب الانبیاء بخاری میں آتا ہے. تو جب وہ اوریان تھا تو پھر وہ جرا کو کیسے جمع کرتا تھا, فجال یا صوفی صوبی. اوریان کا مطلب ہے کپڑے نہیں تھے, شلوار نہیں تھا اور قمیص نہیں تھا. ایسا اس کی اور امثلائیں تو صحیح ہیں. سورت انفال, سورت کا مقصد ہے القتال فی سبیل اللہ تعالی لحاظ المسئلہ. یہ جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے سورت اعراف میں, ابھی اس کے ساتھ لڑو, تیار ہو جاؤ, خوف تیار کرو, لیکن سب سے پہلے نیت صاف کرو. غنیمت کے لیے مت لڑو, دولت کے لیے مت لڑو. مدرسہ بناؤ نیت کے ساتھ, درس بناؤ نیت کے ساتھ, کمانے کے لیے نہیں. کہ کمانے کے لیے تم بناتے ہو, ابن مبارک کا یا قول ہے قد اجل المرء حار تن لمتجره, انسان دکان بناتا ہے اپنے سودا کے لیے. وقد جعلت حانوتک بین الاساطین, اور تم نے دکان بنا ہے مسجدوں کے ستون کے درمیان. سیرت دینک شاعینا تسیر به, تم نے اپنی دین کو باز بنایا ہے, جیسا باز کے ساتھ شکار کے لوگ کرتے ہیں, تم نے اپنی دین کو باز بنایا. ولن یفلحوا اصحاب الشواعین, اور جنہوں نے دین کو باز بنایا وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا. یہ ابن مبارک سن 180 کا قول ہے, وہ سن 180 میں وفات ہے, یہ اس وقت اس کا قول ہے. قد یجل المرء حان متن لمتجره, انسان دکان بناتا ہے اپنی سودا کے لیے. وقد جعلت حانوتک بین الاساطین, اور تم نے مسجد کے ستون میں دکان بنایا ہے. سیرت دینک شاعینا تزید بھی ولن یفلح اصحاب الشواعین, ان لوگوں سے کیا ہے, دین کہاں ہوگا. ہم نے تو دین بنایا کمانے کے لیے, کسی نے امامت ہی بنائی ہے, کسی نے تدریس بنایا, کسی نے مدرسہ بنایا. عوام کماتے ہیں کسب کے ساتھ. سفیان کا قول ہے لے ان اطلب الدنیا بتبل و مزمار, وہ دنیا جو میں کماؤں گا راگ اور سروت سے, احب الیہ, وہ مجھے پسند ہے, من ان اطلب ہاب الدین, یہ کہ میں رات تقریر کروں اور قرآن پڑھاؤں اور اس پر پیسے لے لوں. او تبل مزمار پر جو دنیا میں حاصل کروں گا اس میں اتنا حرمت نہیں ہے. من ان اطلب ہاب الدین, کہ میں دین بیچوں اور اس پر دین دنیا کماؤں. سورۃ انفال میں اس